بدك تقدير هو أرى اسم ضيي عاشو أو معمول بي أعماله دي نصب شوي معمول بي وي چاو پا شکڑای بی ابتاکی مقادر بیادا تخذیر دوا کس مالا یو کسم آدائی چه داو مخاضر وی دا مخل بی چه دو مخاضر وی آورست وی مخاضر من ہو بی یو دا تخذیر مخاضر من ہو بی کا تخذیر مخاضر و بیادا شد دا شرط چه مخاضر من ہو بی چه بی ذکر وی او کا تخذیر مخاضر من ہو بی بے تکرار پر زرا ضروری ده جی پرش کرم مثال وسرنگ وی ایاک والاسدا ایاک والاسدا او و ایاک وان تخذف دن دا وس ایاک چ دای دا وس تخذیر ده دا مفول بیدو منصوب ده ضمیر منصوب منفصل ده عامل نصبہ خذفتا ہے پا خذف وجوبی کاری نا پیشتا چدا نصب دے گا او بل واخ مقام تانگ دائیوی نے ذکر کاولتا ہے ٹرم نشتا چدا دا پشت سکے ہوں او کئی مقام یشتا چدا ورست معطوف صدائی دا دے گا بدیسی صدائی ملوڑ دے گا اگا معمول پا سرا دے معطوف ادا دے گی عامل پا دیسی دی پیش کنا اس دا ایہ کاشی عامل سکتا ہے دیکھیں اتا کنا دا ہے باعد دا شا عامل سکتا ہے باعد دا ہے باعد دا اصل شداستا ہے باعد نفسا کا من الاسد والاسد من نفس کا اصل شداستا دا والاسد اصل ہے دا مخزر دا ہے خدا معطوف تا یزید بدم د ژایریز نه دی وکړي معطوفات توابیدی توابیدی ذکر رست خپل روان دی کړي په دغه یګه باندې اول اسد ور عطف خدای ول اسد په صدای خدا مخاذر دی شا دو تو اعتراض ورشې چې سا چې کلا تحذير مخاذر وی بیا ورته دا ضروری چې مخاذر من هو څه وی ذکر وی مخاذر من هو نشته چې په دغه مخاذر من مقدر دی دا سر شده ده چه باعد نفسکا من الاسده والاسده من نفسکا دا سر شده است ده نبا بده بیت سپه وشور باعد نفسکا من الاسده دا ایه که باس شده است ده مخدر منو یا غاسد شو بیا خب باعد خمیزه کال داره که چه مقام تانگ ده و دوی کل وقت ده او در اٹم شتانا چی میر بعد دے ذکر ری بعد خمیزا کا آخر مقدر دے بیا نفسا کا وال اصلا پتشا بیا ما نفس خدا گا دے پرا روڑا ہے چی اجتماع دے دوی زمیرین دو زمیرین دے مخاطب دا پیوزی بادا دو مستقرہ دو ایدہ گا دے پرا دے فصلی دے پرا دے ضروری نفس ضروری چ آغا زمیر د فاعل او د مفعول چې دوا سره د مخاطب ولادي چې څنګه څه سر وشي مغایرت وشي چې مغایرت شروع شي د سې اعتبارې باندې مغایرت پر شروع شي دې وجه د نفس خور دي تای کړو بعید نفسکا من الاصل نه بعید نفسکا د نفس د کز دی کړو وس خو اجتماع د زمیرین د فاعل او د مفعول زمیرین هنوش ول جمع چې بعید خذف شو زمیر سره تشه خذف مخاطب ولا مخاطب ولا مرفوع زمیر نفس تاسو شو پته بس نفس په شخات کا پته شکا په متصل ضمیر دا هغه خامہ خامہ چا پر هو منفصل په چا پر هو او مخشه چې ښتانه دې پر ویته نو متصل ستې په چا بدل منفصل بدل نو ایا کا من الاسد پته شو نه دا من الاسد مخزر کا د ما تو فنالی په طرف شدا ویا کا من دا باید نفسه کا من الاسد ودا من الاسد مسکو خطر خطر ذکرت په معطوف سره جوال اسد من نفسه کا ورته اسد موجود وکړو سیدو ته ضرورت نه او په معطوف سره جوال اسد من نفسه کا شورتم من نفسه کا څکو خزف کا ذکر په جانب د معطوف شتا جی یا کا ده نو څه پته شي یا کا ول اسد نه په بده دارنګي یا کا وان تخزف دا له حاصل ده היא הקצמונה, זון בהתקעה, דצשינה, דחזפנה. חזף צשתי, סייגיו ושתל פלרגימנדה. בלעשה פלרגימנדה, פטנדימנדה, שסייגאי ולה. סייגאי ובלעני, זה סויה. נו, היא הקווה אנתחזפה. בחרם שהוא, דה אומר סבדה צ'קאי וצ'אתה קראו. כסה סויה שפלרגיו ונו ולה. פדה שהוא לא חושב וכי. מונאוקי ברור ויה חלפרדי דה וקרא דחרם. ג'נאית דה וקרא. נו דיווה ג'נא, איה כמו אנתחזפה. נו עשר שדעתי. בעד נפסקה מן אנתחזפה. מיני? הוא אנתחזפה מן נפסקה. דעתי. או חזב דה זון נבאג'גה. נו דול תחן דחרם נה אכתסר ושו, איה כמו אנתחזפה צשו. פוטשו. פוטשו. ופייזה סייתנה. דה דווה שרה מסלינה, דה איגי תחזיר דה פורדי, צ'ווירת תחזיר מוחזר דאי. תחזיר צדאי, אה? מוחזר דאי. גאתי שי מסל חודם, אחתם מסל שי מסל כשו דווה דה מילה רולו. וצ'י דה מדווה זכר רולו, צ'י דה מוחזר מנהו דווה כסמה דו. יו אה תחזיר דאי, צ'י מוחזר מנהו פשו ג'אמיד וי. המוחזר מנהו יצא בי. לקה על אסדה. מן על אסדה היא כנה? او برکس میں اگے پورا روڈ چاغا محظم روئے سے بھی ہاں مشتاقی ویسا سا زر پر وکا زر و تلا لگا جی کوئی سے کہا ایا قول اسدا و ایا قوا انا تخذفا متوجہ سے ہزانی مثالانی دد وسر مثال لچ دی لے اول نوعی تحذیرا دا دی اوال دوی قسم دی چا دی پرا دی تخزیر دی پرا دی او معنی دو بعید نفسکا من الاسد والاسدا من نفسکا و بعید نفسکا عن الحصف الارنبی او زون باج کا دی خزف تی چانا دی ارنب وش او خربوش نا خربوش ایسا دا خزف و ارنب مناب من اکلاز دا وچ و هو ضربه بالعصا چا اوال دی غا دی چا دی خاصه بلارگی سره اوه ضربو چا والد سیگیدی بلا صاحب تر سره بلارگی سره اوه ضربهم بلا صا اوه ضربهم بلا صا بوجه کرا اوه بعد خصف الارنب عن نفسك او داده زنا سکه ها بهر حال وعلى التقديرين المحذر منه هو الاسد والخزف ده ده فدي اعتراض مخرب ايه اعتراض ده ورد اسد مخزر فوق زك داس يايو شي هي قبل اسد التقدير ده ترويس بعد نفسك من الاسد مخزر سكشن اسد نفسك نفسك او بيزي وبعد الاسد من نفسك من نفسك ويس مخاذر تكش بيا وس اسد اسد كان اسد شو ايه ايسا اسد مخاذر غرزاول سدي خلاص صحيح كيش زكا چلر کولای د زون د زمارینا دا خو د سړی په قدرت شدو چې سړی زون د زمارینا منډا کوو نه پڅام شي ویني او تبعید د زماری د زون نه بس زمارای د زون نه سکا دا خود سړی په کاشنو ته نو د داغه شي چې ته د زمرای مخزر ګرځاوي او ته چې زمرای د زون لڅ کا بعید کا نه دی دی دی نو صدر رسول نو دا خو مخرب نو سره سي کیږي پتا به نه سي کنه نو اود پورا دای جاو حاصل له جبه دای چې ظاهري لفظ خو ټیک ته د اسد او خزف الارنب مشه وګرځاو مخزر وګرځاو زګر چې په مخازر نور عطف کو معطوف په مخازر په مخازر وي در حقیقت په دوا سره تر ترته نشي بیا هم دا څه دی مخازر مخازر دی خصف الارنب دی او کدا صد دی در حقیقت دا د څه دی مخازر من هو دی نه په بده نه دی راځي کسان وعلت تقديرين په دوا سره تقديرنا المحذر منه هو الاسد والخزف نبدا فان المراد من تبعيد الاسد او الخصف من نفسك ادغيت تاز مرايل ركاد زنا يا خصف الارنب لركاد زنا دغه د وسره مقصد دا دی تخزیرها منهما چې دا نفس د دې وسره نه څوک هم چې ځوم با او باج کده دغه وسره نه لا تخزیرهما منها نه دا چې دې زونه وډراوا دې زونه لږ خبر به کنه بلکې مقصد دا چې ته زونه نه څوک باج کا او ته نه وډراوا نو در حقیقت دا دی دوا سره اگر چې بظاهر له فشخو مخزر دی ځکه چې مخزر ورات فشخو معطوف مخ کوم د معطوف نه لشي خو یو هم وي معطوف نه لخو مخزر دی مخزر دی خو در حقیقت دا دی دوا سره څه مخزر من هو مخزر من از په بشته کنه شاه الطريقه دا مثال د لسانی نوعیه ادوام نوع د تحذير سره دی چه پاش مخزر چوی دا تخزیر چوی مخزر من ہووی من ہووی دا طریقہ طریقہ دے ایک دے پر مثال اے دے سمانا دو اتا کی طریقہ دے یار نظر بات کر لی یار نظر بات کر خو بیا چی گڑر آوے بیا خطرائی در سرائی در آوے او دے چانا در آوے لیار اندلیار خطر منا دو یا منگر دے پشی یا کیای دے پشی یا کمار دے یا کڑ دو مینه مرسیکل ته ما په ورته راځه نو بیا دا تاریخ ته تخذیر خدای ځکه چې منسوب د عمل په شی اته کې په عمل کړای دی او هغه ته کې اوس خذف شوی هدا په خاص وجوب سره راځه کړي نه پښتا او کوم کار نشتا چې دا غو مخزر څه دی دا تخذیر څه دی په معاونت تکرار سره دا کوم کار دی خدای مخزر منه دا تخذیر دی زړه څه مخزر منه نه به دی زکه چلیا خونه ډراوي چې کو نه ډراوي سره ختم ډراوي الطريقه الطريقه مثال لسان نوعيه ايتك الطريقه الطريقه دبه به سر دې بخلاصي چې کنه زوي با شا متوجه شي اس دلته پیر اترسکو متوجه شي اترس ده چې ته خو چې تحذير شت هو معمول به تقدير ایتکه چې تکي عامل به مقدر دا ایتکه خو په اول قسم د تحذير شخو لغړ په وشه شنه چې مقدر کړي چې ايا کول اسد ده يا ايا کو ان تحذير ویلې ځکه ورته خو مقصد دې د تبعید چه دخشن ازون سکا لرکا نو ورتا خو باید پر شامل ده ورتا خو باید او اتا که خونجا اتا که خو لازمی فیل ده دخو عمل ده نصب نکو او کتی چه نازی وقت پا خاص فیسام ده که بیلی نمیلو او پا متعدیه گرزاو بخو اتا که بخو داسو چه اتا که من نفسه که بخو برتا من مقادر که پا مرتا را متعدیه گرزاوی بخو اخو مخزر ده او مخزر منه نه کړی موږ خو بجاده کړی واخو زمي مخزر منه وي لہذا ورته بعد مقدر کوي پاول قسم د تخذیر شې چې تخذیر مخزر وي او په دوام شې سا پزن زین شخو بیا هم بعد وی او بل وی پزن زین شو اته کې شي لکه اتریقه طریقه دلته اس اته کې طریقه تاسو شې اته کې منه طریقه ده ویني منه طریقه ده اته کې منه طریقه ده تاسو فی سالی خاص فی سال ته دی فی لازمی وی او ته په حرف جر سره متعجب کړل بیا حرف جر ختم کی او ډایرک غافل په خپل ورڅخه پر سره متصل پښه کنه عامل مامور سره ولاګه نو دوی ته داخل دي چې دا اثر شي اتکه مینت طریقه اتکه زون باجکا مینت طریقه تکه مخزر من هو ده ای طریق مخزر من هو ده ای بیا عامل ختم شخص فيه سال شوي دي نو دوی ته چټو تقدیر دی ته کې ټیک ده وتغو مطلقاً هو چې تخذير مطلق هو معمول به تقدير اتکه اتکه نو زه خلک دا جواب کړل چې ذکر دې تکه د مراد نه بعید به تر اس پر دې چې به طریقه طریقه شه بعید نه چلی شي پښه کنه جی په دې شه بعید نه چلی شي بعید طریقه لري لري کالي هر نه لري کی نو صحیح جواب دا چې دا سویا چې اصل شی عبارت دا استه به تقدير اتکه و نه خوې هو معمول بتقدير التكي ونحوه مثل ده التكي بعد يا بل سكتاي ما بغيتي كنت بجينا هيك ولا يخفى عليك فتا ده نيبت من ده خبر ان تقدير التكي في أول النوعين غير صحيح أول دوا قسمة صدا إياك ولا صدا وإياك من الفاش غنا صحيح ولا لأنه لا يقال زكا داس نشويلا چه اتاكيت زيدا من الأصل مزمراي مزيد زماري نسكا باچكا بشكرا داس غنا شويلا بلکہ دس ویچ زید میں دزماری نہ سکا لرے کا اتکیت زیدن من الاسد بشکرہ شاہ فین بائی مناسبہ ان یقدر فی مثل بعید و نخی چی بعید یا نخی ورد سکا نخی منا لگا دو او تقدیر دے بعید فی مثال نوی ثانی غیر مناسبین او په دوام قسم شبه دې بعید مقدر کول چي دا مناسب نه دی ویلې ځکه معنا على الاتكاء عن الطريق معنا دا چې ډیر نه ځون بچ کلا على تبعید نه دا چې ډیر نه ځون څه کا لره کا شای سبا چې دا شو کتن مو شو سپو کی و چې هو تقویل چې بت دې دې دې دې په کوم شنه سي کی فصواب صحیح عبارت داس وایو کالا چې داسې ویلې وای به تقدیر بعد او اتك ونحو ما بالتقدير ده بعد او اتك او نحو ما فاش كنا تي داس ميدو بي سيبا جي اتك شي خدو تا قاس مراد ده مراد التقدير ده تكلم عن سي كاي تكيبي كا بمثل دي تكيبي بل كيم داي فيقدر مصر بعد في جميع افراد النوع الاول ده بعد بطول افراد النوع الاول شي مقدر كوشي وفي بعض افراد نو انساني بزن افراد نو انساني شل كنفسه كنفسه كا نفسه كنفسه كا د خپل زون نه زون وړاره را اتکه نفسه كا اتکه نفسه كا خپل زون باچ كا فان المنع على بعد نفسه كا اتکه منع د خپل زون لر كا مم يوزي كا ها ضرر دي کوي دلته بعد مقدر ده دلته بعد نفسه كا نفسه كا سمره جي بعد نفسك بعد نفسك دغه دمر چې زون لره کا لره کا داس شاینه چې تاسو درکوي zarar درکوي کل اسد و نخوي او پزنه شي به بعد نشه دغه طریقه طریقه شي به بعد نشه مقدر کولای پر دوام دوام نو عجي به څه مقدر کوي اتکه مقدر کوي و يقدر مثل اتکه في بعض اكل مثال لا مذكورا نبه ملي چا ملي دي چې لفظ د اسد سره دی في اياك والاسد خارج عن نوعين ادوسر نوعين نسداي خارج ده والاسد خن مخزر ده او نسداي او نه مخزر مخزر بدون ده مخزر زكن ده چه بخو منا ده چې زمرای د زون نسکا ده ده واشن ده سو کنه تو بعد نفسك من قسري نه بعد بعد الاسد من نفسك او دا سری واشه دا به دې او مخزر من هون نه ده ځکه مخزر نور شو تکرار وي او اصل ته څه نه ده تکرار هم سب شي نو نه ته اول اصل مخزر شو نه ته شو مخزر من خوشو په دې څه ذکر کړی نه به وشته نو ته کجا ده ویدا وته لای دي دا خو معطوف ته دا خو توابیه نه ده ایتا به حکومت ته دا خو مش توابیه وای نه کی پوښښ کړه څه دی سي کیلا چا یو چې لفظ اسد فيه کولا اسد خارج عن نوعين فينبغي الا يكون تخذيرا دا د تخذير نه چې ولای ولاش کده فینو اې د تخذير دای او جیبا بیا نو تابع هم د تخذير او تابع چې دی خارج دی محدود نه ویلې به دلیل ذکر فيما بعد نه به دي اچھا نو کوته لای و سمجھ گئے وتقول اس اياك والاسد دوا قسمه ذکر کولا شي چې دا ورسته مخزر من هوڅوي ا اسم جامد وي بیا په دوا قسمه ذکر کولا شي اياك والاسد ویل شي او اياك ومن الاسد ویل شي من په دخل ولا شي څه قسمه ویل شي دوا قسمه ویل شي اياك من الاسد كما كنت تقول اياك والاسد پوتر شو چه مخزر من هو اسم مشتاکی وی جامد نوی دا پدر قسم است غادا ہے ویلیش یو قسم خواهو اپوستای چه ایا کا و ان تغذیف یو او ایا کا من و من ان من رسرا ویلیش کما کنت تقول ایا کا و ان تغذیف وتقول إياك أن تخزف وخذ لك أن تخزف بتقدير منا پښکر امن وتر څه کا مقدر کا په خبره ویل کړی اې یکه من ان تخزف من مقدر ولا شي ځکه چې انو د اننا ورسته حروف جر ډېر څه ګرځي مقدر ګرځي لئن خو خصف الخرف الجر عن ان وان قياس نو دا ډېر استعمالي دي ساو د انو د اننا ورسته د حروف جر خزف ډېر څه دی شي ځه نو دولتا دے انا ورستے من سا کہاں پیشا کرا سرا دے ان سرا دے ان انا قیاسو او پا دخپوز بلش چی ایا کا والعصدہ ولا تکل ایا کا العصدہ نشو بلا ایا کا علا ویلی لیمتنع تقدیر مینا زکا چی مینا شو مقدر کار دخور فیاتو سرا مینا مقدر کار د پښې دوه قسمه لري شي یکا ورسه دا ورشي یکا ومن الاسد یکا الاسد نشي او دا بل قسمه لري شي یکا وان تخزف یکا ومن ان تخزف یکا ان تخزف یکا ان تخزف من ورسلتک مقدرک او چې ورسم مقدر نوم اسم جامد پښې دوه قسمه لري شي او چې مشتکی ودر قسمه لري شي نه به ودی اچھا لامتناع تقدير من وشذوذه من غير ان وان سرا دي انو دي انا ورست دي من مقدر قول سدي ها شاذ دي نبا بيد دي شاذ دي نشي مقدر قول فان قلت فليكن بتقدير العاطفه اعتراض دي شرط تو قد دريام قسم بدا بدا باول سدي در قسم جاي شي خرفيات تو تبش تشي مقدر شي هي كال اساسا وهو خرفيات تختصر ها مقدر